Arratsaldeon urte berri honetatik, ja urteak baditu bere egunak, eta baina denok airea pixkana martxan jartzen, eta neu ere, ba bueno, horko lurrak utzita berriz hemen, eta berriz zuekin bide honetatik egoteko asmutan, eta gogoz. Bi albiste nahiko nituzke gaur aipatu, bata ez da ura berria, berri esaten den hoietakoa, ala ere Gabon edo fetxa hauetan gertatu delako, gustatuko litzaiake uhin hauetan berriz aipatzea, bueno, Kurdistanen ematen ari den egoera eta guda horrekin lotuta dago. Horko komunikabideetan irakurri ahal izan da albistea, baina hemen zintziliketatik ere aipatu nahiko nuke. Hor badakigu Kurdistanen zein egoeratan diren, hor guda izkutu horrek jarraitzen du, beste lekuetatko borroketaz eta gudetaz berri ematen dute komunikabide handiek, eta Kurdistan horri silpean edo badute. Ba, oain urte zahar edo horko inguru horietan mantzen berriz ere diotza edo sarraski moduko bat Irakeko mugan edo Kurdistaneko aldean, Turkia eta Irak zehaztuta dieten muga horietan ohizkoa den bezala pasatzen ari zian gazte taldeak leku batetik bestera behar dituzten gaiak jasotzeko. Ohizkoa izaten da Iraken den Kurdistan horretatik, parte horretatik diesela edo gasoleoa edo hartzea, traktoreak eta muitxu arazteko, eta tabakoa ere jasotzen dute alde horretatik. Ba, horrelako irten aldi batean, esaten bezala, oso ohizkoak izaten den hoietako bat, izaten zen hoietako bat, bi talde handiren kontra bombardaketa egin zuen Turkiak, esanez gerrilla izan zitezkela, esanez Kurdistaneko gerrilla zirela, gazteak eta aurrak eta gazteak ziren, eta 25 hildako eman ziren. Hildakoak etxera eraman analizatu zituzten, eta protestak eta beren hileten egunean 30.000 persona gerturatu ziren, bueno, ahaltzen moduan, baina gerturatu ziren hauei agur esateko. Berriz ere, orduan Kurdistanen guda izkutu horrek jarraitzen du, eta hemen ere naiz ta aste batzuk pasata izan, nahiko nuke gaur mutil eta gazte hauen bizitza eta heriotza gogoratu. Bestetik, aurrera begira eta ekintza egun baterako deialdia, ekintza egun hau mundu mailan izango da, horregatikan zuek ere behintzat irratien bitartez edo beste ekintzen bidez parte hartzen baduzue, kasu honetan 1976-tik gartzelan den indigena baten kasuaz ari gea, Leonard Peltier, hau da mugimendu indigenaren aktivista bat, American Indian izeneko mugimendua da. Kartzelan dago, kartzelan sartu zuten, segurazki gora ekartzen digu kasu honek Mumia Abu-Jamalen historia ere. Kasu honetan ere esan zutelako Peltierrek bi FBI polizia erail zituela. Ez dago inolako frogarik, poliziek beraiek edo instituziek beraiek ere esan zuten 1980an, hau da, kartzelaratu eta 4 urte beranduago esan zuten inolako ideiarik ez zutela nork erail zitun bi polizi horiek. Amnesty Internationalek berak ere esaten du Leonard Peltier preso politikoa dela. Leonard Peltier esan bezala 1976-tik kartzelan dago, ez ditut kontuak horren azkar egin, baina 40 urte kasi badira. Gaixo dago, diabetesa du, ezin du kartzelan behar duen tratamendua jaso, bihotza ere aula du. Ez da guretzako, ez dira guretzako zoritxarrez albiste berriak, baina horregatikan ere pentsatzen dut gure elkartasuna ere adierazi diezak jokegula egun horretan behintzat, otsailaren lauean, egun horretan behintzat Leonard Peltierri. Ba, hemen adibidez Hamburgon egingo dira Estatu Batuetako konsulatuen aurrean konzentrazioak eta. Abenduaren bian, bilera bat egin zen hirugarren konferentzia edo tribu edo indigena tribu, indio tribuen hirugarren konferentzia, eta bertan barne ministeritzako, Estatu Batuetako barne ministeritzako ordezkari bat bazen. Tribu hauek, tribuen konferentzia honek, Obamari eskatzen eta exigitzen dio Leonard Peltierren askapena, libre uztea. Kasu honetan, Obamak sinadura bat emango balu Leonard Peltier kalean egon ziteken. Hau da, ez da Mumia Abu Jamalen kasuan, ez du Mumia Abu Jamalen kasuen zaltasuna, kasunetan bakarrik Obamak sinadura bat ematekotan Leonard Peltierren libre jartzea lortu liteke. Leonardek 78 urte ditu eta orain arte instituzioek esan dutena da 2024ean berriz ere renovazio bat edo egingo diote beste epaileen aurretik pasako dutela. Hau da, Leonardek 80 urte izango zituenean. Beraz, ez dezagun etxoen eta elkartasuna adierazi diezaiogun Leonard Peltierri, American Indian mugimenduko preso politiko ezaguna. Irratian utziko dugu ere Leonard Peltierren helbidea, berari edo idatzi nahi baldin badiozue. Ezaguna zaigun bezala Leonard Peltierren kasuan ere sakabanaketa oso bortitza da. Zegon gartzelatik urruti dago eraman dute, Floridara eraman dute, hau da beren senidetatik eta oso urrun, eta bertan ere ez du tratamendu medikorako aukerarik. Guk ezagutze ditugun gaiak, eta munduan beste lekuetan ere zoritxarrez ematen direnak, beraz honekin Leonard Peltierri elkartasunari deia. Bien, osondo, Isa, eskerrik asko. Bueno, pues nos los quedamos en el corazón, a Leonard Peltier y al pueblo kurdo y los desaguisados que están haciendo con este pueblo kurdo entre estados turcos, iraquíes, iranios, en fin, un drama para este pueblo. Y desde luego que también la situación de Leonard Peltier, así como la de Mumia Abu Jamal, ambos presos en las cárceles de la bestia, diríamos, en el corazón de la bestia, pues son también dos personas que van en nuestro corazón, como tantas y tantas personas presas que aquí desde Sinchili Kiratía hacemos este recuerdo. Te agradecemos estas dos referencias para que las sigamos teniendo en cuenta. Nosotros desde la radio y nuestras oyentes desde la audición de Sinchili. Un abrazo, Isa. Bye, besar cadavero bat, zuei ere. Ayo.